Dwie dekady temu usłyszałem, że mamy vibe. Dwie dekady później nami jarał się cały kraj. Szare bloki to start, nie wiem po kim ten skarb. Kiedy patrzę na nie, widzę swoje schody do bram. Skurwysyny się bożą, jakby mieli urodziny. Wino, woda, cola, jakby byli urodziny. Nie jestem urodziwy, urodziłem się, jestem bez ulgowej taryfy, łapię chwilę na szczęście. Łapię chwilę, ulotny jak ulotka. Miałem to na kasecie, teraz to możesz pobrać. Brat, co łaska, nawet jak do furii doprowadza nas ta pecha pas, sama sąsiada za plastra. Musi wiedzieć, co u ciebie pocieszenie w niebie, że nie tylko on coś spapriał. Wysiadka, podjechał tramwaj. Wysypuje się żniwo z ludzkiego ziarna. Bałty, akcja, na bieżąco relacja. Nie tylko latem bywa tu gorąco w miastach. Łódź, rotacja, zobacz na rozkład. Łódź to nie w okna, mołotowa koktajl. Kopsaj, śluga, w blekkę resztę zawiń. Dla ulic w moim mieście, aby mieć te nazy. Skurwysyny, skurwysyny. Kiedy wracam do domu, słońce wschodzi nad miastem. Wszystkie wampiry budzą się po 12. Kiedy wracam do domu, ludzie wstają za hajsem. Wszystkie wampiry budzą się po 12. Kiedy wracam do domu, słońce wschodzi nad miastem. Wszystkie wampiry budzą się po 12. Kiedy wracam do domu, ludzie wstają za hajsem. Wszystkie wampiry budzą się po 12. Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpie łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyk awantur. Pijani robią show przed dupami dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skejtami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków. Kocham miasto nocą, kiedy ulic światło nie daje zasnąć oczom. Jesteś wolna, Europo, możesz iść. Jeśli chcesz z nami zostać, to uszanuj nasz styl. Piątek, życie, w klubach, alkohol. Gdy z bloku widzisz światła, to odczuwasz wysokość. Woda, izoton, mix jak neony Soho. Dla ulic w moim mieście to czas, by odpocząć. Kiedy wracam do domu, słońce schodzi nad miastem. Wszystkie wampiry budzą się po 12. Kiedy wracam do domu, ludzie wstają za hajsem. Wszystkie wampiry budzą się po 12. Kiedy wracam do domu, słońce schodzi nad miastem. Wszystkie wampiry budzą się po 12. Kiedy wracam do domu, ludzie wstają za hajsem. Wszystkie wampiry budzą się po 12.